بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد اللهم اجعل أعمالنا صالحا ولوجهك خالصا يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر عونك يا كريم كوجم توتر دفتوتا sagantaa hiikaa qur'aanaa bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin irratti haa jiraatu nagaa rabbii keessa jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kanitti aansuudhaan gargin keenna ka har'aa ka hiikaa qur'aanaa suuraa baqaraa aayata 203 irraa eegala. Hundaa warra bu'aa irraa buufatu rabbiin haa taasisu. Gargin keenna akkana jechuudhaan jalqaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات كان يا ربي واذكروا الله ربي كيسن يا دتاتي فذكر الله أكبر جتون لا إله إلا الله جتون أنواع ذكري هندمانو ذكري إسا قد في أيام معدودات قيادة لكاوم توتاتي كيستي درسي أما درى فلن كيستي أيام أشهر معلومات دبرسي الحج أشهر معلومات أشهر معلومات أشت دبرتسون شوالي ذو القعدة في ذو الحجة لجن أي أشهر معلومات جأسدين بكم تجدو أيام معدودات كأسد جدو كن أمو قيالك كوم تجدو أيام معلومات كجدو أمو عشر ذو الحجة جدو إذن أشهر معلومات أيام معلومات أيام معدودات أشهر معلومات جئو تبكمتو كربين جلين جئ رمضان التعانو كفشيته ذو القعدة كيف شيك جلنين كنافي جئ ذو الحجالات أيام معلومات كجل مؤمو قيادة بكمتو كربين جرين عشر ذو الحجة بلتي كراني ذو الحجة دات أيام معدودات كربين جرين كنا مؤسدتي كأمهر كاقب نكوني قيادة لكمتو كربين جرين كن أيام التشريك أيام حجي الراجتشا أيام التشريك قيادة كرتوكو قيادة كرالما قيادة كرسده قيا سدين كانتو أيام معدودات جرما قيا لكام تونسا فقرى هذا كراني تبتي أيام معلومات جرمتي كرتوك كرالما فكرة سدي أيام معدودات قيا لكام تو جرمتي جرم أيام التشريق جرم قيام بيكمو قيا سدين أما ست دبتا مكانا دوبا مال جرى ربين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ربي كيسن ذكر جن ربي كيسيادة لا جن أيام معدودات قيات ألك كامت سنكيسة ربي كيسيادة لا إثنين جن حديث كيسة اللي كدوه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل قيا نياتاتي قيا رباتيتي قيا ذكري ربيتي كربين كيستي ذكراني يجو آيان اللي سلمك جيزيتي فمن تعجل نمن جرجرفتي كأريفتي ديمي في يومين قيا لما كيستي فلا إسم عليه هما تبوني سرنجرو ما سيان قبو هما الرنجراني جيجا ربي الرخصة إسا قولي إسا خلافتي ما قيان قد سديه ايبور ابدي جيجا داف هما ارلال جنك ابو ارلال مجيجا في يومين جيجون كوني مال جيجو دا انتبهوا بكتنتي دوكو قره الدوتو جرا نمني قرين guyyaa ciidaa tokko guyyaa 11tti guyyaa lammataati faman taajjala fi yawmeeniin guyyaa kana jedhee guyyaa 11 keessa ka achii deemu jira nama akkanuma dalayna amata dheeraa jedhu argian amata dheeraa akkanuma dalayna guyyaa 11 achii yaanaa ka jedhu kun khataa guddaadha guyyaan tokko ayyaamu tashriqiyyaa irraa himalee guyyaan iidaa keessatti hin lakkaawamu ayyaamu tashriq keessatti hin lakkaawamu qalmatu guyyaa iidaatii fi guyyaa sadeen ayyaamu tashriq walitti qabatee guyyaa afur guyyaa keessa waa qalani jechuuf atu walitti qaba malee ayyaamu tashriq wanni jedhamuu fi ayyaamu macduudaat kaasitti jedhamee aayanni dubbataa jirtu guyyaa 11, 12 fi 13 faman tacajjala fi yawmeyni jechuun guyyaan lama guyyaa 11 fi guyyaa 12 guyyaan iidaa keessa hin jiru jechuu falaa isma alayhi homaa maasiyaan isarra hin jiru jedha osoo guyyaan lammataa kun hin dhumne isa keessatti mina keessaa bahutu barbaachisaa jedhan ammas ulamaani maali jennaan rabbiin namtichi ariifate wayta jedhu fi yawmeyn guyyaa lama keessatti jedha guyyaa 11 darbate bule halkan lama bule jechaa minaan boolloollee guyyaa 11 darbate guyyaa 12 kana darbate hin deema yoo jedhe osoo aduun tun gadin seenne guyyaa 12 guyyaa 12 kana keessatti mina keessaa bahuu qaba yoo aduun achitti itti sagal seentu taate 13tti seene guyyaa 18 keessa taajiilli hin jiru fi jechuun kun fi yawmeyn jechuun kun osoo guyyaan sun hin dhumin jarjarfatee achi keessaa bahuu barbaachisaa jechuun irraa fuudhan kanaafu yoo zahmaan karatti si qabee mina keessatti sababa rakkoo zahmaan socho'uu si dhoggee magribni achisitti ga'e malee gaaf san bahuu hima dandeetta sun rakkoodha namni taajiila godhe namni jarjarfatee guyyaa 12tti hin geessa jedhe kama guyyaa 12 san qofa darbatee guyyaa 13 san asiilee darbatuun barbaachisu kama guyyaa 12 san qofa darbatee osoo aduun hin seenin mina keessaa bahuu barbaachisaa jecha waman ta'akhara falaa isma alayhi namni booda'aanfatee guyyaa 13 san eegilleen falaa isma alayhi homaa isarra hin jiranii sun irra caalaa dalageehu jechu rasuli sallallahu alayhi wasallam akka dalagaa isaaniitti guyyaa 13 kanallee bulaniif guyyaa 18 san darbatanii zawaala booda minaan keessaa bahan faman ta'akhara namni booda aanfate jechuun kun booda aanfatiinsi kun guyyama tokko malee guyyaa 14 fi 15 achi dabarsan jechuu miti maaliifi dura aayanni ka dubbattee kaate ayyaami macduudaat dubbatte ayyaami macduudaat guyyama 18 dhuma guyyaa 13 aduun gadi seennaan dhume jechuudha ayyaamu tashriq wanni jedhamu liman ittaqaa nama rabbii isaa sodaateef nama rabbii isaa sodaateef homaa isa irra hin jiran jecha akkana jechuun kawayta jarjarfatullee sodama rabbii qabu kawayta booda aanfatellee sodama rabbii qabu ka amrii shari'aa kana laaffisuuf tuffatuuf guyyaa 12 kana maaluma seenna jedhee kan deemin ka sodaan rabbii qalbii isaa keessa jirtu nama rabbii isaa sodaatee waan dalagaa jedhan dalageeta irraa fagaadhaa jedhan irraa fagaateef homaa rakkoon isarra hin jiru jecha wattaqullaha rabbii keessan sodaadhaatii waan dalagaa isinin jedhan dalagaa waan irraa fagaadhaa isinin jedhan irraa fagaadhaa waaclamuu beeka ammallee annakum ilayhi tuxsharuun isiniin kun ilayhi tuxsharuuna garuma isaatitti walitti qabamtan guyyaa qiyaamaa jechuullee beekaa jecha hubadha yaqiina waan hafan qabne gara isaatitti walitti qabamuun garuma isaatitti deebitan jechuu beeka annakum ilayhi waxdahu turja'uuna watasiiruuna fayujaaziikum calaa acmaalikum dalagaa isin arra dalaydan tana irratti rabbiin ganaana isiniif deebi'a abba 12tti deemes abba 13tti deemillee abba sodaa rabbii qabaatellee abba sodaa dhabellee akka dalaga isaatin marahu rabbin jazadi ba ya chabu ya kiyama sa kuni wan ayata wa e hajji titrarau no dubba ta gana sanita an sai amas akuma usluba qur'ana yo ummata gaggari ta ko dubbate ummata babbada le dubbata ayatotu dabarte kesetti فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يجاد بكي جنان نما كان كيسا غرين نما خوما دنيا تنق أفك أتا تأكرا قباهم قبو غرين نما آيات التعان تو كيسا تي نما تا دنيا اللي تلتو دنيا اللي كتا تجرا كتلتو آخرا اللي كتا تجرا كأكاسي سربين قَوْدَ قُدَّ رَبِّ إِسَانِيْفْ قُلْ كَاهِ رَبِّ إِسَانِيْفْ كَنَّكَ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا جَرَ أَكَّسِيْسًا قَوْدَ قُدَّ إِسَانِيْفْ جِرَوَانْ إِسَانْ دَلَقَةً كَنَرَّ كَتُقَى الدُّنِيَا لِي كَرَتَنِي تَآخِرَا لِي كَرَتَنْ جَجْتُو كَدِي akka ejjatuun isaa barbaachisuuf qaidaan qur'aanaa akka kitaaba taariikhaa haditti waan tokko qofa walitti qabeen haasa'u wayita tokko gara munaafiqaa si fuudha wayita tokko gara mumintootaa si deebisa wayita tokko gara ibiddaatitti achi si fuudhee si sodaachisa wayita tokko gara jannataatitti si deebisee si gammachiisa jechuudha usluubni qur'aanaa akka kana maal jedha duuba asitti ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا جرين ما إرى نما أجائب سيقول أجر يا إرقما كين تكا يا نما إذا دبته ملونيته يا نما واتهاسه مل جرين ما كنرى نما أجائب سيقول أجر قوله حاسين إساك أجائب سيقول في الحياة الدنيا جرو دنيا تنكستك هاسوين إساء أجائب سيقول وجدت أكون سورة المنافقون كيست جالي يوك آم إساني أجلال تتعجبك أجسامهم جالين ذاتان لابن إساني اللي وانبرا فكات أجائب سيقول وجد لابن إساني اللي ويقول تسمع لقولهم yo isan ha sawanille ha so isani kanar dagge fataje ha so mi awan birati yeje asitille tanama jiraajira nama kanarra nama ha so ni isa ajaibu si godu jira ya irgamati jiru duniya tana kesatti wit inni ha so jiru duniya tana kesatti inni ha so nama ha so ni isa ajaibu si godu jira wa yashhidu allah ربي وفيك رجاء قد على ما في قلبه وان قلبي إساك سجررتك ربي الرجاء قد وجدت ربي الرجاء قد وكان علماني أكدرت فسرا والرجالين ظاهرة كان مؤمن توتت كجيب منافق أمة الرد استمرارته منافق أمة مرت جراته كانت ربين أفرت رقاقل أول أجد أما ربين وان قلبي كيسان لنبيك يعلم السر وأخفى وان إني قد أويس كناف كتنر أكدت لربين نبيك وصو ربين أكنت بيكو نما مؤمن توتا كنت في نبي ربي جدت كجيبون إساكن ربين أفرت رقاقل وجدت تفسر ورقرين أمو ويشهد الله جدتون كني ربي رقاقل أجدتون أي يقسم بالله أنه مؤمن مصدق إن كن أنا مؤمن جديد هذين إذا أكن معايا والله القرآن كان الله جعل ده النبي ربي تت الله أمانة أنا كان الله تا أنا لما كان تجدي بيت إن هذا هو هذين إذا كن أجايب سيقول أجدت ويشهد الله جدتون ربي ككتا على ما في قلبه وان قلبي إساك ستته سن رت ربين ككتا يجون قلبين تي إسن جالت قلبين تي يمؤمن قلبين تي يوار رسول دفنين كان اللي أقوم ستو جدي akkanatti rabbiin kakataa jechuu akkuma sunaata munaafiqtootaa keessatti rabbiin waan isaa keessatti itti akeeke bakka takkaa lama ta'in keessatti idhaa ja'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu innaka larasuulullah wallaahu ya'lamu innaka larasuuluh wallaahu yashhadu inna almunaafiqiina lakaadibuun. Rabbiin munaafiqtoonni wallaahi ni kijiban jechaa ragaa baha jedha rabbiin taakiida meeqaan akka dee asitti illee akkuma san rabbiin kakatee ani iimaana qaba jedhee ani kitaaba kanallee dhuga oomsi ani mu'mintoota illee hin jaaladha jedhee kijibaan kakata jechu wanni inni akkanatti kakatee ani mu'mina jedhu kun dhugaa miti hin kijiba. Kitaaba rabbi illee dhuga oomsi ka inni jedhu kun dhugaa miti ni kijiba. Wallaahu yashhadu innal munaafiqiina lakaadibuun. Munaafiqtoonni warra kijibaati. Kijibaan rabbiin kakata'anii mu'mintoota hin jaaladha rabbitti illee amane jedhee jecha. Wahuwa aladdul khisaam jedha duuba asitti illee. Haala inni sun akkaan moromtoo jabaatuun ka akkaan moromtoon isaa jabaattu haala taheen akkanatti rabbiin kakata jecha. Wahuwa shadiidul khusuumati wal cadaawati lil muslimiin. Ka moromtoon isaa akkaan jabaatu ka jibbaan isaa muslimtoota akkaan jabduu taate rabbiin kakatee ani mu'minallee waan kitaabni rabbii dhufeenii fi nabiyyiin nutti hin dhufanillee dhuga oomse jedhee kakataa jecha. Maaliif? Kijibni dalagaa isaaniiti. Kijibni dhiyana isaaniiti. Munaafiqtoota. Yaa rabbi munaafiqtoota sanarraa yaa rabbi nuun taasisin. Osoo hin beekne waan kana keessa seenuun hin malaa yaa rabbi. Haala sifaata munaafiqtootaa kana yaa rabbi nurraa qabi. Zaahira kana nama rabbii fakkaatanii keessatti aduwwii rabbii tahuu yaa rabbi nurraa qabi. Sifaata isaa irraa wayidaa tawallaa yoo si biraa achi gara gale yaa nabiyyii kenna yoo si biraa achi deebi'e takkaa yaa nama waa isatti himu yaa nama waa isatti himee isa gorsu karaa rabbiititti idhaa tawallaa yoo sirraa achi gara gale sa'aa fil ardii dachii keessa arreeda dachii keessa deema liyufsida fiihaa isii keessatti balleessuudhaaf jecha. Sa'aa fil ardii jechuun dachii keessa socho'a badimaan dachii keessa deema jecha. Sa'aan kun miilaan fiiguu qofaa miti jedhaan deemuulleen harakama inni godhu homa badii dalaguudhaan biyya keessa deemuudha. Dachii sana keessa deema liyufsida fiihaa akka isii keessatti balleessuuf. Maalinni waan inni balleessuun bilmacaasii wal kufri wal fitna maasiyaa badii dalaguudhaan kufriin fitnaa mumintoota kan shakkii itti buusee kan waan haasoo wallaalchisee kan kararraa huda barsee jechuudhaan badii dalaga dachii keessatti wayuhlikal harasa akka liyufsida fiihaa wayuhlika ammallee akka balleessuuf alharasa jechuun waan namni qotate jecha eeyilma haruuta azuroo waan namni midhaan qotatee jedhellee balleessuudhaaf deema waan nasla hormaata namni horee jedhe ilmaan illee balleessuudhaaf deema jecha. Wallaahu laa yuhibbul fasaad. Rabbiin badiin jaalatu warra waa balleessu illee hin jaalatu. Asitti amma rabbiin badii dalaguun jaalatu badiin jaalatu jechuudha. Asitti amma kadubbatan bakka biraatitti hoo wallaahu laa yuhibbul mufsidiin warra badii dalagu illee hin jaalatu. Badii illee hin jaalatu rabbiin warra badiin deemu illee hin jaalatu jechuudha. Jaalalti sifa min sifaatillaahi azza wa jal alaamaa yaliiqu bijalaalihi wa azamatihi akkuma isaan maltutti tama isaan maltu jaalata rabbiilleen. ويهلك الحرث والنسل جتون كن تكا افما فو غبيب الليسنا وان تكا اسبل ليس اتقد انا من جدي كرانا مبلسه سنين بلسنا تكا سبب بدي اسي تهنا ما فيا دل بودان مرتنو كيس ما سينا جا ورجرين سبب بدي دا تهودا سبب ان دچي كيستي بدي دلگه badiin dachii maraa guutteen midhaan illee lafarraa dhabamee qaaxeen itti bu'ee oolaan baasheen nama fixee sababa roobni dhabamuutiin ilmaan namaallee dhumanii horiilleen dhumaa midhaan illeen badee jechuudha itti fassaran. Wayita akkas jedhan aayatoota biraa tasuura turrunfaa keessatti dubbatamte ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون جتشوفا تقاقرة تاني بدي ملأته بحري في بشان كيسا في ألا كيسة اللي بدي ملأته بما كسبت أيدي الناس وان هركنا ماذا لأيدين جتشو ليذيقهم بعض الذي عملوا أكا إسان تنمسيسو فرب سبحانه وتعالى قريبا إسان دلقني garii waan isaan dalaganii kan akka isaan dhandhamsiisuuf jazaa isii saniif jecha roobni irraa citee midhaan illee badee ilmaan namaa illee beelaan dhuma jecha wanni rabbiin akkas godhuuf ammoo la'allahum yatuubuun akka isaan gara isaatitti deebi'anii gara isaatitti tawbataniif ayata biraa keessatti illee araafaa keessatti akka jedhu walaw anna ahla alquraa aamanuu osoo warri gandaa kun amananii jedha warra makkaati takkaahu ganduma mara wattaqou iimaana dhugaa amananii rabbii ufiillee osoo sodaatanii lafatahanaa caleyhim barakaati min assamaa silaa isaanitti banne jechaa barakaata samii taatee fi wal ardi tadachii taate illee isaanii banne jechuun roobaillee samii isaanii roobsine dachiidhaallee midhaan isaanii magarsine silaa akka gaarii jiraatan jecha walakin kadzabu haa taatu aayatoota rabbii kijibsiisaniitti waan warri karaa rabbiititti waamu isaan itti gorsu san qabatuu didaniif fa akhadnaahum bimaa kaanuu yaksibuun waan isaan dalagansaniin isaan qabne isaan balleessine jedha. Wayita kana yoo maasiyaan heddummaate sababa maasiyaan heddummaatuutii fi badiin inni dachii keessaan deemu sun guddatuutiin yuhli kan harsa wannan silaan kun argama jechuudha waan namni qotatee facaafatee jedhellee balleessuun sababa saniin qaaxiin itti buute hormaata ilmaan namni horellee nama jalaa dhumuun sababa saniin sababadii inni dachii guutee saniin jecha namnillee isa waliin badii dalagee wallahu laa yuhibbul fasaad rabbiin badiin jaalatu wal mufsidiina warra balleessullee jaalatu jechuudha wa'idha qiila lahu ittaqillaah yoo rabbi sodaadhu isaan jedhame warri waa gorsu itti dhufee abboo rabbii kee sodaadhu jidduu teetii fi jidduu azaaba rabbiititti girdoo wahii godhadhu waan rabbiin dalage siin jedhe dalagi ta rabbiin irraa si dhowwe irraa dhowwame yoo jedhaniin akhadhathu al-izzatu bil-ismi boona isa qaba jedha cubbuudhaan karaadhaanii mitiree kun karaa badiitiin badiidhaan al-izza jechuun kun tarafucu wal-kibr boona isa qaba ol uf fuudhutu isa qaba uf tuula jecha waan sanitti gatiin godhatu ol uf tuulee nama jabaa uf godheet isini warri na gorsu akka keessanii kana akka waanatti himu ani nama amrii akka keessanii kana jalatti bulu jedheet izzaan isa qabdi jechuu ol uf fuudhuun uf tuuluun gara haqaatitti deebi'uu irraa ol uf tuuleetu watamaadaa fi dhiifni cubbuma san keessatti tura jecha irraan tawbatu maal jedha duuba rabbiin fahasbuhu jahannam gayaan isaa ibiddaa itti dhiisaa jedhama isin itti geessisan gayaan isaa ibiddaa asuma galuuf taa'a gaafa as galee wal argina amma harka keennatti deebi'aa itti dhiisaa jedha wala bi'isa almihaad waa badee waa fokkate afaan isaa san tahuun jechuu bakki inni qubatu afaan isaaf afamu jahannam san tahuun waa bade hammaate jecha duuba isa badii dubbatu badii dalagu kana dubbatee jennaan kanaafu rabbi badiilleen jaalatu badiirraa fagaadhaa jecha nuu hime wallaahu laa yuhibbu almufsidiin warra badiin deemullee rabbiin hin jaalatu irraa goraa jecha nuu hime wayta aayata rabbiitiin si gorsanillee kun waqqaafan inda kitaabillaah bakka aayata rabbiititti akka sahabaan rasuulaa dhaabatan sanitti dhaabadhaa jechaallee rabbiin nuu hime yoo ayata rabbi irraa boontee bakka isiin dhaabadha jettetti dhaabatoo kadiddu taate yoo ka gorsa warra si gorsu irraa qeebaluu kadiddu taate jazaan kee maali فحسبه جهنم ربي همتا يو ورسي قرس ضد قرآن ربي يو ضد كقرآن ربي ستهم يو ضد قيان كي إبدا إبدا سي إيقا إبدا سي بولي إيقا دجاجو هاته أتشين في نجهيني يا أبلي سكية يا أبلي تيتي أرقم أسديبي قرى ربي كي تيتي توبة قل كله توبة دو بديب اللي سترى ربي كي أرافض isa badii kana dubbannaan khayri tokko dubbate ammas wa min annaasi garii namaa irraa man yashrii nafsahu ibtigaa'a mardaatillah nama lubbuu ufii tana gurguru jiraa jedha ibtigaa'a mardaatillaahi jaalala rabbii barbaaduudhaaf jecha wani tokko keessatti hin jirre lubbuu ufii tana kennee du'allee taatu du'aaf kennee duniyaa baasuullee taatu duniyaa baasee warra lubbuu ufii kennu jira ibtigaa'a mardaatillaah jaalalama rabbii barbaaduudhaaf jecha dalagaa isaa san akka rabbiin isarraa jaalatee jazaa khayrii isaa galchuuf jecha wallaahu ra'uufun bilcibaad rabbiin akkaan rahmata godhaadha gabroota isaatiif jecha kuni nama mara qabata jedhan yoo gaafa duraalee sababaa kaasii keessatti dhufe warra makkaa kana keessaan baatu duniyaa tee kulli asitti dhiiftee deemtu malee jedhaniin ani lakki duniyaa hunda dhiise ani jaalala rabbii barbaada jedhee deeme keessattiillee yoo gaafa duraa buute ar'aan kana nama rabbiif jecha lubbuu ufii kennee jaalala rabbii barbaadaaf gara rabbii ufii filatee gara rabbii ufiititti achi cite hunduma dhaqqabdii jechuu aayan يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا ور ربك أمن إيمان أبقى وأنا فانين جدن اللي جديك قلبك يا دن اللي دوغ أمسي كدلغان ملسو برباجسو اللي دلغان ملسي يا ور إيمان أبقى أمن ادخلوا في السلم كافة إسلام ما كيستسينا هندو ما إفي كيستسينا كريد ليدني غرين ددنا كيهودا دا غريبت أمني غريبت كفران جدنا takka qabannee tana dinnan jedhina islaamummaa waan tahe guutumaa guututti isii keessa seenaa jedha silmiin istislaama gadi laafanii amri shari'aa jala butamu muraan asitti islaamummaadha islaamummaa keessa seenaa jedhama kaaffatan jechuun kuni silmii kanarraa haala moo udkul waawi udkuluu jettu san irraa haala jechuu keessatti ulamaan ilachittuu deebisanii jiran yoo silmii jenne akka nama fassare kana maal jechuudha yoo achirraa haala taati jenne udkuluu fi silmi islaamummaa keessa seenaa kaaffatan jechuun haala guutuu taateen jecha islaamaan sun guutuma islaamummaa keessa maruma islaamummaa keessa seenaa islaamummaa tana garii qabatanii gariin didinaa jecha warri gariin kanatu irra wayyaadha jedhe maaliifi udkuluu waawi udkuluu kanatti yoo deebifne yaa warra rabbitti amani udkuluu seena islaamummaa keessa seenaa kaaffatan jechuun marti keessanuu islaamummaa keessa seenaa jechuudha yaa warra rabbitti amane jenne islaamummaa keessa marti keessan seenaa yoo jenneen akka waan gariin hin seeninii fakkaataa jedhan haa ta'u kunillee ma'anaan sahihuma akkuma yaa ayyuha alladhiina aamanuu aaminuu rabbiin jedhu yaa warra rabbitti amane hoo amanaa jechuun kuni irratti gadi dhaabadha amantii qabattan san jajjabeeffadha irratti gaddhaabadha jechuutti akkuma fassarame asittillee yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane rabbiin dhuga oomse islaamummaa keessa seenaa kaaffatan jechuun kuni haala minal waaw waawi udkuluu irraa haala yoo jenne marti keessanu islaamummaa keessa seenaa gad islaamummaa keessa seentan san gajjabeeffadhaa gadi dhiisinaa jecha mataa jedhan ma'anaanis gaafa kana waawi udkuluu irraallee haala taatu fisilmeechuu kanarraallee haala taatu ma'anaan lachittuu sahihuma jecha islaamummaa keessa hundi keessan seena islaamummaallee maruma qabadhaa garii qabattanii gariin didinaa jechuu maana. ولا تتبعوا خطوات الشيطان تركافي شيطانا جلن ديمنا تركافي شيطانا هردفنا شيطاني تركانفي تركانفي إلان غري بدا إسن أوفا دواتا دواتا تركانفي ساسن تلين جدينا إنه لكم عدو مبين شيطاني سن إسني كان دين إسا غلادا دين دين تهون إسا إسني إسا غلي نمي أقليك أبو دين في جلن ديمو دين كيسن جلن ديمنا ibiddatti isin gala jecha inni sun tarkaanfiin shayxaanaa kulli maasiyaa tarkaanfii shayxaanaati. Rabbiin islaamummaa tana guutuu guututti keessa seenaa jennaan karaa shayxaanaa dhiisaa karaa shayxaanaa irraa fagaadhaan hin jedhe. Kamaaliif karaan shayxaanaa sun karaa islaamummaatiin tokkoo miti. Eega islaamummaa guututti keessa seente karaa isaan san yoon dhiisin guututti keessa seente jedhamu. Bakki isa jala deemte sun islaamummaan sirraa hafti bakka sanii. Kanaaf jecha islaamummaa mara keessa seenaa yennaan karaa shayxaanaa kana irraa fagaadhaan hin jedhe. Kuxuwaanni shayxaanaa kulli maasiyaatu kuxuwaata shayxaanaati jedhan. Garii isii shari'aan kophaallee baaftee dubbatti kuxuwaata isaa. Fakkeenyaaf bitaan dhuguun dalagaa shayxaanaati. Bitaan nyaatuun dalagaa shayxaanaati. Bitaan kennuun bitaan fudhatuun. Dalagaa shayxaanaati. Salaata keessaa olii gadi mil'atuun dalagaa shayxaanaati. Kuni marti kuxuwaata shayxaanaa irraa garii ta'an shari'aan qubaan tuuqee dubbattillee takkaa lamaa miti. Walumatti qabatti kulli maasiyaa kuxuwaata shayxaanaati jechuudha. Kanaafuu tarkaanfii shayxaana waliin hin fudhatin jechuu ati diina keeti diina keessan sobamtee bakka takkattuu jalan deemin jecha ibiddattiin si gala. Halaaka si godha. Fa'in zalaltum yoomuu cucaattanii. isin sobee shayxaanni sun irraa isin dhaysiise min baadimaa jaa'atkum albayyinaatu eeguma isinitti dhufte albayyinaatu jechuun il aayaatu alwaadihaatu aayaanni rabbii ifa baatuun eega isinitti dhuftee hukmii shar'iidhaa beeytan yoo mucucaattanii ka galaydan taate achirraa dhayxanii karaa san gadhiiftanii faclamuu beeka anna allaha aziizun rabbiin jajjabticha jechuu beeka isin dadhabbiif isin dhiise isinitti hin fakkaatin hakiimun ogeessa waa hundaa ka bakka maltu kaahu sanumaaf isinii obse isin dhiise asuu deebitan jechaadha isin dadhabbiif isin dhiise isinitti hin fakkaatina jecha kun amma sodaachisatu keessa jiraka islaamummaa guutuu guututti keessa seenaa isiniin jenne karaa shayxaana irraa fagaadhaa isiniin jenne yoo eeguma aayanni rabbii ifa isinii galtee haraamaa fi halaala addaan beeytan diddanii tarkaanfii shayxaanaa san jala ka deemtanii mucucaattanii ka jettan taate rabbiin jajjabticha hunda caccabse irraa baasu tahuu beekaa hin dagatinaa jechaadha. Kulimaarri isinirraa baasuuf ta'a jecha isinirraa baasuuf ta'a. Faalaman Allah aziizun fi kudratii wa qahri. حكيم في تدبيره وتشريعه فخافوه وعظموه إذا صدات دا قدنا إساسا بيكا إذا قدسها يا ربي سن ما الجرى دوبة سنة أنت هل ينظرون سلام عليكم أمني أكنا قرأ تكوني ورّي كرا شيطانا جل ديمكون ككرا حقا أسو أرب إرّا قرأ كرا كرا كرا شيطانا ديمكون maal eegan wanni isaan eega wahiituun jirtu illaa an ya'tiyahum allaahu guyyaa qiyaamaa rabbiin isaanitti dhufu yoo taate malee dhufiinsa isaan malu fi dhulalin min alghamaami gaaddisa wajjiin gaaddisa keessatti min alghamaami duumessarraa ka tahe gaaddisa duumessarraa tahe keessatti jechuun fi kana ma'anaa ma'aati jedhamu lamaani bakka tanatti fi kana yoo jenneen ma'anaa barsi isiidha kana akka jirutti fudhannu taate gaaddifni duumessarraa tahe kun akka waan rabbitti marsoota fakkaata jedhan akka akkasin taane ma'anaa ma'aati li'anna allaha subhaanahu wataaalaa laa yuxiixu bihi shay'u min makluuqaatihi makluuqaata isaa kanarraa wanni tokkoo ka isatti marsu hin jiru beekumsaan itti marsitan nuun jedhe wanni rabbii kanatti marsitaniin hin jiru rabbiin ammoo beekumsaa fi waa hundaan makluuqaata isaatti itti marsee jira kanaafuu gaaddisni illeen duumessillee kama guyyaa qiyaamaa sani maqamatu wal fakkaate malee haqiiqaa isaa rabbumatu beeka jaan. Haqiiqaa isaa waan ta'e rabbumatu beeka ka rabbiin keessatti dhufu kana. Ka rabbiin waliin dhufu kana, ka rabbiin isa wajjin dhufu kana rabbuma tokkochatu beeka haqiiqaa isaa jecha. Maqaan zulal gaaddisa kullima waan nama gaaddiseessuutiin zulal jedhan afaan Arabaatitti. Gamaamni ammoo duumessa. Wal malaa'ikatu malaa'ikaan dhufuu malee maal eegan ammas. Wa qudiya al amru amri murteeffamee muramee ka warra jannataa gara jannataa ka warra ibiddaa gara ibiddaa jechuu malee maal eegan. Wanni akka wayiitu hin jirtu jechuudha. Eegonni matti isaanii himame yoo guyyama qiyaamaa rabbiin dhufiinsa isaa malu dhufe zaahira kanarraa garagalchuun hin ta'u. Dhufiinsa isaa malu kaka makhluuqaatii waliin fakkaanne san dhufe malaa'ikaalleen akkasumatti marsanii ummata kanatti marsanii dhufanii jaaniba maraanuu amriin murtiin guyyaa san godhamuu yoo taate malee wanni isaan eegan wayiitu hin jirtu. Gaafsan fariiqun fil jannaa fariiqun fis saa'iir warri qajeele gara jannata warri dabe gara ibiddaa wayita haqiiqaan achitti namaa galte san rabbi irji'uuni yaa rabbi gara duniyaatitti na deebisi khayrii duraan dalagatuu dhabe san dalagaa jechaan hin dhaqqabsiisu jecha. Wa ila allaahi turja'u al-umuur garuma rabbiititti deeffamuu waa hundaatu jechuudha. Deeffamuu waa hundaatu garuma rabbii qofa. Waa hundinuu garuma rabbiititti deeffamti gara biraa gara itti deeffamtu hin qabdu jechuudha. Warra haqa beekee itti dalagee gara rabbiititti waan duniyaa keessatti balleessa kanarraallee osoo asirra jiru osoo yeroon jalaan dabriin osoo arrabni kun dubbatuu hin dadhabin gara rabbi ofiititti tawbatee jazaa gaarii argatee sanii milkaa'u rabbi nu haa taasisu. Darsiin keenya kaarraas maratti dhaabata. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.